rodziców pozostających z dzieckiem w domu. Złóż wniosek już teraz. Aktywny rodzic. Rodzina i praca mogą iść w parze. Żegnamy reklamy. Dzień dobry, we wtorek mamy 8 dzień października i godzinę 6 na zegarach. Robert Grzędowski przy mikrofonie, a w studiu także Anna Zaleśna-Sewera i Krzysztof Zyblewski. Czas na serwis trójki. Po tym, jak Marcin Romanowski nie pojawił się na przesłuchaniu, prokuratura analizuje jego usprawiedliwienie. A zmiany w przepisach podatkowych mają ograniczyć wzrost cen najmu. Branża protestuje. Silniej powieje na południu. Wydano ostrzeżenie dla części Podkarpacia i Małopolski. Będzie drugi termin przesłuchania Marcina Romanowskiego. Śledcze nie podają daty. Były wiceminister sprawiedliwości miał wczoraj zeznawać w sprawie nieprawidłowości w Funduszu Sprawiedliwości. Nie stawił się jednak na przesłuchanie, bo jest za granicą na Węgrzech. Prokurator analizuje usprawiedliwienie, mówi rzecznik prokuratury krajowej Przemysław Nowak. Podejmie decyzję, czy to usprawiedliwienie jest należyte w rozumieniu przepisów kodeksu postępowania karnego. Przemysław Nowak dodał, że drugi termin przesłuchania nie powinien już kolidować z wyjazdem Marcina Romanowskiego. Minister spraw zagranicznych zaapelował o natychmiastowe opuszczenie Iranu. Do tych, którzy jeszcze tego nie zrobili, Radosław Sikorski zwrócił się w mediach społecznościowych. A wczoraj minął rok od ataku palestyńskiego Hamasu na Izrael. Resort Spraw Zagranicznych wydał najwyższy poziom ostrzeżenia dla podróżujących do Iranu. W komunikacie napisano, że obywatele polscy, którzy przebywają w tym kraju, powinni natychmiast opuścić jego terytorium. Szef polskiej dyplomacji kilka dni temu w programie Trzecim Polskiego Radia podkreślał, że na Bliskim Wschodzie jest bardzo niespokojnie. Mamy plany ewentualnościowe, także związane z pomocą humanitarną, dodał. Jeszcze raz apeluję, aby jeśli ktoś nie ma absolutnej konieczności przebywania nie tylko w Libanie, na Bliskim Wschodzie, to nie jest w tej chwili moment, aby tam być. Mija rok od ataku palestyńskiego ugrupowania Hamas na Izrael. Obszar działań wojennych przeniósł się w tym czasie na teren Libanu. Zabicie przywódcy Hezbollahu wywołało z kolei atak powietrzny ze strony Iranu na Izrael. Sylwia Białek, Polskie Radio. Wprowadzenie ograniczeń dla najmu krótkoterminowego zapowiada minister funduszy i polityki regionalnej Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz. Powstanie rejestr mieszkań wynajmowanych na krótki termin. Mają być też zmiany w systemie podatkowym. To ma zatrzymać galopujący wzrost cen najmu w dużych miastach, mówi minister Pełczyńska-Nałęcz. Ten biznes wchodzi bardzo dużo mieszkań w określonych miejscach w Polsce i w jednych miejscach to jest bardzo dobrze, bo to jest przestrzeń dla wakacji, dla rodzin, ale w innych miejscach to oznacza, że na przykład studenci nie mogą przyjechać i nie mogą studiować, bo ceny wynajmu są tak wysokie, że niestety ten wynajm i mieszkanie przestaje być dostępne dla studentów, dla normalnego życia. Prezes Stowarzyszenia Wynajmu Krótkoterminowego Grzegorz Żurawski zapewnia, że branża płaci podatki, a problem leży gdzie indziej. Trzeba płacić VAT od przychodów z działalności, trzeba płacić VAT od importu usług, PIT lub CIT, trzeba płacić podatki i opłaty gminne, trzeba płacić składki ZUS. Prawdziwym problemem jest to, że w tej chwili około 60% rynku to jest szara strefa, czyli obiekty prowadzone przez osoby prywatne, które nie rozliczają się z tych obowiązków podatkowych. Tylko w Warszawie na 100 nowych mieszkań przypada 20 nowych ofert na jednej z najpopularniejszych platform służących do najmu krótkoterminowego. Podpalacz z Gorzowa w rękach policji, 27-latek, jest podejrzany o serię pożarów. Podłożył ogień m.in. na Zawarciu, Dolinkach, Osiedlu Słonecznym i w centrum, mówi rzecznik lubuskich policjantów Marcin Maludy. Dzięki skutecznej pracy operacyjnej policjantów z Gorzowa możliwe było ustalenie i zatrzymanie osoby podejrzewanej o serię podpaleń w Gorzowie Wielkopolskim. Wszystko to działo się w niedzielny wieczór. 27-latek przyznał się do winy, jest w areszcie. Wkrótce usłyszę zarzuty. Statek z materiałami wybuchowymi dla Izraela szuka portu. Do kilku, m.in. na Malcie, został wpuszczony. Jednostka wypłynęła latem z Wietnamu. Według informacji podawanych przez rząd Słowenii na pokładzie okrętu MV Katrin załadowano w połowie lipca 8 kontenerów z wybuchowym heksogenem i 60 kontenerów z trotylem. Odbiorcą materiału ma być Izrael, choć według tych samych informacji część towaru zakupiły Polska, Czechy i Słowacja. Statek wypłynął w połowie lipca z Wietnamu. Nie wiadomo, jaki jest port docelowy, ani kto dokładnie zamówił towar. Armatorem statku jest niemiecka firma. W sierpniu wejścia do portu odmówiły Katrinie władze Namibii. Popłynął on dalej na Morze Adriatyckie. Po ostrzeżeniach Amnesty International, kolejno odmówiono statkowi wypłynięcia do czarnogórskiego Baru, chorwackiego Plocze i 3 dni temu do słoweńskiego Kopru. Władze tych krajów nie chciały przyjąć go z 2 powodów. Po pierwsze, ładunek mógłby służyć do zbrodni wojennych. Po drugie, po tym jak rząd Portugalii wyrzucił okręt ze swojego rejestru, Katrin nie pływa pod żadną banderą. Po opuszczeniu wód Adriatyku kontenerowiec udał się w kierunku Malty. Malta zakazała wpłynięcia na swoje wody, dlatego stoi on na ich granicy. Piotr Piętka, Polskie Radio. Palny w Tatrach i na Podhalu. Rano i w ciągu dnia prędkość wiatru wzrośnie do około 70 km na godzinę, a wysoko w Tatrach nawet do 110. Wydano ostrzeżenia pierwszego stopnia przed silnym wiatrem dla południowo-wschodniej części Małopolski, mówi synoptyk Jakub Gawron. Występowanie wiatru halnego powoduje niestety gorsze samopoczucie. Mogą pojawić się bóle głowy, mogą pojawić się problemy ze snem, ale również uczucie nerwowości czy rozdrażnienia. A najsilniejszych porywów należy spodziewać się kolejnej nocy. W środę wiatr ma słabnąć. I to był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Złota polska jesień. Te 3 słowa w tej konfiguracji będą dziś Państwo słyszeć i wypowiadać wiele razy. Tak, słyszeć i wypowiadać, bo będą się te słowa same cisnąć na usta. No może w mniejszym stopniu na Pomorzu, bo tam może dziś popadać, ale poza tym to będzie złota polska. Tak, jesień. Tak jest. Od 14 stopni w Suwałkach do nawet 22, a może nawet i 24 w Krakowie, Wrocławiu czy Zielonej Górze. Ale żeby nie było tak idealnie, to rano mgła może miejscami ograniczać widzialność do 200 metrów, a w górach mocniej powieje nawet do 130 km na godzinę w Tatrach. No a ciśnienie w południe w Warszawie wyniesie 999 hektopaskali i będzie spadać. A na zegarach 6 po 6. Zapraszamy do Trójki. Tak, tak. Czy mnie słychać? Raz, dwa, trzy. Próba głosu. No, chyba słychać. Jakoś damy radę. No bo ile można siedzieć na tym L4, prawda? Ile można czytać przygód pilota Pirksa i oglądać starożytnych kosmitów? No, nie dałem rady i wróciłem do Państwa. I bardzo się z tego powodu cieszę i nie mam zamiaru wałkować tematu swojej nieobecności, więc na początek gramy R.E.M. The One I Love. Goes out to the one I've left behind. A simple prop to occupy my time. This one goes out to the one I love. Fire! Goes out to the one I've left behind. A simple prop to occupy my time. This one goes out to the one I love. Fire! The One I Love na początek naszego spotkania w porannej audycji. No co za przypadek, bo dzień dobry we wtorek, a dokładnie to mamy dziś 8 dzień października. Dzień wyjątkowy i nie tylko dlatego, że to Międzynarodowy Dzień Podologii i Święto Niepodległości Chorwacji. Dobro jutro przy okazji, ale też to dzień wyjątkowy dlatego, że urodziny, no, któreś tam obchodzi pewna Dominika, osoba wszechstronna, osoba wielu talentów, ale ja na nią po prostu mówię krótko żona. No to może, skoro już zaczęliśmy po chorwacku, to i po chorwacku złożę życzenia. Sretan ti rodeždan. Mam nadzieję, że nic nie przekręciłem, kochanie. A że śpiewać dziś zdecydowanie nie dam rady, to urodzinowo zaśpiewa ulubiony w tym przypadku Elton John. Full of monkeys and my old lady. Elton John. No myślał Elton o sobocie, a to przecież ciągle wtorek. To się akurat nie zmieniło przez ostatnie kilka minut. Więc wtorkowa audycja poranna zabierze dziś Państwa między innymi do świata mody, tej drogiej i tej z drugiej ręki. No zastanowimy się nad rozsądnymi wyborami zakupowymi i edukacją w tym zakresie. No a przy okazji tych zakupów modowych spróbujemy zrozumieć ważne sprawy. Pan wie, co to jest dobrostan, tak? Dobrostan wiem. No, dobrostan. Na przykład pytałeś się, ile masz procent dobrostanu? I ESO to jest 100%, tak? No, coś takiego. Zabierzemy dziś Państwa także do kina na nietypowy pokaz legendarnego filmu Pulp Fiction, ale na razie szczegółów nie zdradzam, to troszkę później. No a troszkę wcześniej porozmawiamy też, no mam nadzieję, że porozmawiamy, że Państwo wezmą w tym udział, porozmawiamy o automatach paczkowych. Dla jednych to temat błahy, no taki przy okazji, ale dla drugich bardzo poważna sprawa i często bardzo poważny problem. Tu będzie i samochody, i walenie, i stukanie, a z tamtej strony mam sypialnię. Świeci się to całą noc strasznie mocno. Współczuję sąsiadom z parteru z pierwszych pięter, bo ja mieszkam troszkę wyżej. Szykują się zmiany w prawie dotyczące stawiania automatów paczkowych i tej sprawie będziemy się przyglądać w porannej audycji. To oczywiście nie wszystko, co mamy dla Państwa dzisiaj, ale może niech to się tak stopniowo wszystko powoli, z biegiem poranka ujawnia. Może nie od razu o wszystkim, prawda? Agnieszka Łukasiewicz, Aleksandra Dobieszewska, Kuba Witkowski i Robert Grzędowski. W takim składzie mówimy Państwu dzień dobry. O! Jeszcze jedna rzecz z kalendarza. Dziś Międzynarodowy Dzień Ośmiornicy. Akurat w urodziny mojej żony. No kto by pomyślał, że to się może łączyć? Zmęczony i senny na go. Znikam krok po kroku. Mam fobie, których nie chcę mieć. Codziennie tylko patrzę się za siebie. Postanowiłem, że od dziś mój wzrok utkwiony będzie tylko w ciebie. Co pierwszy raz, gdy nie uciekam, na zegarach 19 minut po 6. Przegląd prasy. Złota polska jesień, tak będziemy dziś mówić o tym, co za oknami. No ale to niekoniecznie są tylko dobre wieści, bo im zimniej, no bo nadchodzi ta jesień, zbliża się zima, im czasami też mniej wiatru, mniej deszczu, tym gorsza jakość powietrza. No, prosta kalkulacja. Im zimniej, tym smog bardziej przydusza. Czytamy takie zdanie na portalu BizBlog Spiders Web. Wystarczy spojrzeć na rekordzistę z początku października i tu naprawdę dane są zatrważające. Chodzi o wieś w województwie śląskim, wieś Hecznarowice, gdzie normy pyłów PM2,5 przekroczono aż o ponad 6000%. A te normy dla pyłów PM10 o ponad 2000%. I nikt nie ma nad tym żadnej kontroli, pisze Spiders Web. I to rzeczywiście jest przerażające. Kolejny wątek, który będzie powracał na pewno także w porannej audycji, czyli jakość powietrza wraz ze zbliżającą się zimą, a te dane, jeśli chcą się Państwo o poranku przerazić, to także z innych miejsc w Polsce, nie tylko ze Śląska, na portalu Spiders Web. Ważny temat ostatnich dni, bardzo szeroko opisywany w mediach, to konflikt właścicielski w rodzinie właścicieli czy właściciela. Między innymi Polsatu i grupy Polsat Plus. Opisują to wszystkie media rzeczywiście, ale ciekawa rzecz na portalu Rzeczpospolitej, a mianowicie ile może być warty majątek twórcy Polsatu Zygmunta Solorza. Tutaj oczywiście wiele firm wchodzi w skład tego majątku i wiele aktywów, ale tak dokładnie dane giełdowe mówią o majątku wartym około 8, nawet do 9 miliardów złotych, więc trudno się dziwić, że ta historia rozgrywa się trochę jak w serialu Sukcesja. No bo jednak chodzi tutaj o naprawdę duże pieniądze. Szczegóły tego tematu na Rzeczpospolitej, a konkretnie stronie rp.pl, a na koniec przeglądu prasy jeszcze Interia, a konkretnie część sportowa tego portalu i artykuł, który zatytułowany jest, bo to ważne, Barcelona jest skazana na Mistrzostwo Hiszpanii, oto dowód. No i tym dowodem są punkty FC Barcelony klubu Roberta Lewandowskiego. Po 9 kolejkach Barca prowadzi w tabeli La Liga i ma na koncie 24 punkty. A jak wynika z historii, dwie drużyny, które w historii punktowały na tym poziomie na początku sezonu, później zostawały mistrzami Hiszpanii. Oznacza to więc, że już poznaliśmy najlepszy zespół w sezonie 24-25. Mimo wszystko pojawia się pytanie w artykule Interi. No ale jeśli byśmy na nie odpowiedzieli twierdząco, że tak, Barcelona już ma pewne mistrzostwo Hiszpanii, a Robert Lewandowski pewną koronę króla strzelców, to może mógłby się skupić pan Robert na meczach reprezentacji teraz? I na przykład meczu z Portugalią, tym zbliżającym się w Lidze Narodów. No skoro już liga zapewniona, to teraz pełen fokus na reprezentację. To moja propozycja dla pana Roberta. Thinking about you late night. No.

10 albańskich policjantów zostało rannych w czasie antyrządowych protestów w Tiranie. Do zamieszek doszło przed siedzibą rządzącej Socjalistycznej Partii Albanii. Demonstranci podpalili drzwi i transparent z wizerunkiem premiera. Ogień pojawił się też na manifestacjach w innych częściach albańskiej stolicy. Protestujący próbowali podpalić siedzibę Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, ratusz i dworzec autobusowy. Zwolennicy opozycji domagają się ustąpienia premiera Edi Ramy i rządu tymczasowego do czasu przyszłorocznych wyborów parlamentarnych. 31-letnia mieszkanka Krakowa została oszukana metodą na piosenkarza. Straciła 70 tysięcy złotych. Na portalu społecznościowym kobieta poznała mężczyznę podającego się za znanego wokalistę. Wzbudził jej zaufanie, opowiadając o karierze i życiu prywatnym. Potem zaproponował, aby wykupiła kartę podarunkową, dzięki której będzie mogła przyjść na jego koncert jako VIP, mówi Bartosz Izdebski z krakowskiej policji. Po wykupie tych pakietów mężczyzna cały czas zwodził 31-latkę, ani razu się z nią nie spotykając. W ten sposób kobieta wpłaciła na podane przez oszusta konto około 70 tysięcy złotych. W pewnym momencie kobieta domyśliła się, że jest to oszust i zgłosiła sprawę na policję. Sprawa jest w toku. Krakowscy śledczy ustalają tożsamość oszusta. Pełny serwis Trójki o 7. Ciekawe, którego piosenkarza wizerunek w zdjęciu profilowym wykorzystał ten oszust. No, to może być ciekawa sprawa. Będziemy sprawdzać, czy da się coś więcej na ten temat jeszcze powiedzieć, a na razie więcej o pogodzie. Na Pomorzu i może ewentualnie w centrum kraju może dziś popadać, ale poza tym będzie ciepło i słonecznie. Jak słonecznie, no tu danych liczbowych to nie podam Państwu, lumenów czy czegoś takiego, natomiast mogę powiedzieć, jak dokładnie ciepło dziś będzie. Od 14 stopni w Suwałkach do nawet 20 kilku w Krakowie, Wrocławiu czy Zielonej Górze. Złota polska jesień czy polska złota jesień? Takie pytanie słuchacza i taka odpowiedź słuchacza. Złota polska. A dlaczego? Z tego względu, że tyle złotych będziemy wkrótce płacić za ogrzewanie, że to głowa boli. Dziękuję. Czyli polski złoty jesień, to tak można by powiedzieć. Rzeczywiście. Drodzy Państwo, miałem nie wałkować tematu swojej nieobecności kilkudniowej, ale muszę się do czegoś Państwu przyznać. Przez to zwolnienie, a w zasadzie to przez przeziębienie, nic nie wyszło z moich weekendowych planów, w tym, uwaga, planów na grzybobranie. A tu pan Stanisław mnie bombarduje mailowo zdjęciami pełnych wiader. No i to mi właśnie przypomniało o naszej umowie. Obiecałem, że spróbuję w tym sezonie grzybobrania. No i chciałem, ale choróbsko, co zrobić? Czy możemy w tej sytuacji uznać, że jestem zwolniony z obowiązku? 2 2 7 3. Hit me, fight it forever. Może i wypadałoby powiedzieć tytuł i wykonawcę, ale chyba wszyscy wiemy, co to przed chwilą zagrało w Trójce. Mamy 23 minuty do siódmej i za chwilę jeszcze LP Girls Go Wild, ale najpierw cytat. Jeśli ktoś jeszcze nie posłuchał ostrzeżeń konsularnych MSZ, apeluje, proszę natychmiast opuścić Iran. Tak napisał w serwisie X szef polskiej dyplomacji Radosław Sikorski. Chodzi rzecz jasna o rosnące napięcie i coraz poważniejszy konflikt na Bliskim Wschodzie i właśnie na temat obecności lub nieobecności Polaków na Bliskim Wschodzie w tym czasie. No właśnie o tym będziemy mówić w Trójce już za kilka minut. Ostrzeżenia polskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych, by opuścić Iran. To temat przewodni, który wiąże się oczywiście z sytuacją konfliktu na Bliskim Wschodzie. Temat przewodni dla Michała Strzałkowskiego. Dzień dobry. Dzień dobry. No tak, to są ostrzeżenia, których warto posłuchać. Na Bliski Wschód się teraz nie wybierać, a jeśli tam się jest, to i nie mieszka się tam, nie ma się tam oczywiście rodzin. To są takie wezwania do tych Polaków, którzy pojechali na Bliski Wschód z powodów jakichś turystycznych, naukowych, badawczych, że może lepiej ten region opuścić, nawet nie może, tylko po prostu lepiej ten region opuścić, dlatego że sytuacja tam jest bardzo niebezpieczna. No, inna jest sytuacja, kiedy się tam mieszka na stałe, ma się tam rodzinę, to jest zupełnie inna sytuacja. Rzeczywiście Iran, Liban, Izrael to są te miejsca, gdzie lepiej jest wyjechać. O tym mówił właśnie minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski, szczególnie wskazując na Liban właśnie, no bo to tam toczy się teraz no de facto już wojna. I tak mówił szef polskiej dyplomacji. Jesteśmy w bieżącym kontakcie z naszą placówką, z naszym kontyngentem wojskowym w Libanie. Ja jestem w codziennym kontakcie z ministrem Siemoniakiem, ministrem Kosiniakiem-Kamyszem. Było to przedmiotem dogłębnej dyskusji wczoraj na Komitecie Rady Ministrów do Spraw Bezpieczeństwa. Od dawna apelujemy do naszych rodaków o wyjazd z Libanu. Przygotowujemy też różne działania, których nie chcę jeszcze ujawniać. No bo w Libanie jest po prostu niebezpiecznie. Spadają bomby, pociski, Hezbollah ostrzeliwuje z kolei Izrael, toczą się na południu Libanu działania wojenne. Ponad milion osób opuścił domy, więc no rzeczywiście sytuacja jest bardzo, ale to bardzo napięta. Jak z kolei mówił wiceminister spraw zagranicznych Robert Kupiecki, to właśnie dotyczy całego już Bliskiego Wschodu. No tak o tym mówił. Blisko monitorujemy sytuację na Bliskim Wschodzie. Jesteśmy w bezpośrednim kontakcie i z organizacjami międzynarodowymi, i z naszymi placówkami w regionie. Wszystkie instrukcje są wydane. Jesteśmy przygotowani na każdy rozwój wypadków. Różne państwa w różny sposób działają w takiej sytuacji. Obsady naszych placówek są na właściwych poziomach kadrowych. Także oczywiście bezpieczeństwo naszych pracowników, bezpieczeństwo naszych obywateli są najwyższym priorytetem dla władz Rzeczypospolitej. No więc nawet jeśli w Iranie nie ma żadnych wybuchających pocisków, jeśli nie ma tam działań wojennych, to sytuacja jest taka, że mogą na przykład być wstrzymywane loty, czasem na dłuższy czas, już raz były zamykane lotniska w Iranie na kilka godzin tylko, ale może się zdarzyć, że na przykład strefa powietrzna będzie zamknięta przez tydzień czy przez dwa tygodnie, ktoś poleciał w ten rejon i na przykład nie będzie mógł wrócić. A Bliski Wschód to jest taki region, który się staje popularny turystycznie, zresztą nic w tym dziwnego, to jest jedna z kolebek cywilizacji. To jest miejsce, które warto zobaczyć. Iran jest ogromnym krajem, w którym są i piękne góry, i wspaniałe zabytki, i bardzo wiele miejsc wartych obejrzenia. Iran jest wieloetniczny, wielokulturowy. Tam nie tylko Persowie mieszkają, ale także Azerowie, Kurdowie, Beludżowie, Kaszkajowie. Tam jest bardzo wiele różnych grup etnicznych i ta kultura irańska tak naprawdę jest kulturą wieloreligijną i wieloetniczną. Liban to jest przecież starożytna Fenicja. To są też miejsca, które są kolebkami naszej cywilizacji. Czy wspaniałe cedry. No Park Narodowy Cedrów w Libanie to jest jedno z tych naprawdę najpiękniejszych miejsc na ziemi. No a Izrael to oprócz wiadomo, historii i kultury, religijna kwestia i pielgrzymki. Dokładnie. A mamy przecież nie tak długo przed nami jest okres bożonarodzeniowy, kiedy będzie tych wyjazdów, pielgrzymek, a Betlejem to miejsce, które jest takim głównym miejscem wyjazdów w okresie bożonarodzeniowym, to już jest zachodni brzeg Jordanu, to jest blisko Jerozolimy, to jest blisko tego styku między zachodnim brzegiem Jordanu a Izraelem, tym właściwym terytorium Izraela, ale już po stronie palestyńskiej, co oczywiście nie znaczy, że to jest coś pod tym względem niebezpiecznego. Palestyńczycy witają tam oczywiście wielu Palestyńczyków, to w ogóle są chrześcijanie, to też trzeba zauważyć. Witają tam chrześcijan, ale znowu, może się okazać, że na przykład granica będzie zamknięta, nie będzie można przejechać, nie będzie można wrócić, samoloty nie będą latały. To też są sytuacje, które są niebezpieczne, to też są sytuacje, które mogą się zdarzać i to, że gdzieś nie wybuchają bomby, gdzieś nie spadają pociski, to też nie znaczy, że tam po prostu można bezpiecznie pojechać, bo sytuacja jest rzeczywiście bardzo napięta. A więc przestrzegamy przed wyjazdami na Bliski Wschód. Proszę się dobrze zastanowić przed ewentualną wycieczką. Nawet jeśli była wykupiona z wyprzedzeniem, moi rodzice mieli się w styczniu tego roku wybierać do Jerozolimy na pielgrzymkę i zrezygnowali po tym, co wydarzyło się 7 października w zeszłym roku. A Michał Strzałkowski opowiadał o tych kwestiach podróży na Bliski Wschód. Bardzo dziękuję. Dziękuję. Robię rwetes. robię RWTS. Zgrełki dziewczyna z Seattle na trójkowej antenie. 11 minut do godziny 7. I państwa głosy, bo moje choróbsko i nici z weekendowych planów i nie byłem na grzybach. I czy mają mnie państwo za wymówionego? Chciałbym powiedzieć, że nic straconego, panie redaktorze, z racji tego, że sezon grzybowy jeszcze trwa i usprawiedliwienie myślę, że jest jeszcze nieprzyjęte. To może na piśmie od mamy. Panie redaktorze, sezon grzybowy jeszcze potrwa dość długo, a po drugie, grzybobranie to przyjemność, nie obowiązek. Zapraszamy na Kaszuby. No jeszcze na Kaszuby mnie każą jechać, no. Zapraszamy do Trójki. Zmieniamy temat i nie na Kaszuby, a przenosimy się niejako do Łodzi, bo łódzkie dzieci będą się uczyć o zaletach robienia zakupów w tak zwanych ciuchlandach, zapowiedziała to prezydentka miasta. Niestety, choć po najmłodszym pokoleniu moglibyśmy się spodziewać dbałości o planetę i ekologicznego podejścia do życia, no to nasze dzieci lubią się bawić i chwalić drogimi metkami i wyciągać z portfeli rodziców pieniądze na coraz to nowsze i coraz to droższe, jak sami mówią, outfity. O szczegółach Józef Niewiarowski. Młodzieżowy trend na TikToku. Ile kosztuje twój outfit? Buty 2700 chyba, spodnie jakoś 300. Buty, traki 3,5, pansy za... Forsy dałem 500, dresy jakieś 200. To są Air Forsy z supem, 900 zł, spodnie 250. Jeśli chodzi o kupowanie ubrań, szczególnie drogich butów, każdy rodzic wie, że dzieci to skarbonki bez dna. Bo z kolei każde dziecko wie, że w szkole i na podwórku liczy się essa. Pan wie, co to jest dobrostan, tak? Dobrostan wiem. No, dobrostan. Na przykład pytałeś się, ile masz procent dobrostanu? I essa to jest 100%, tak? No... coś takiego. 100% dobrostanu to sytuacja, w której młodzi na ubrania mogą wydać tyle, ile tylko chcą. A to dla nich ważne. Nie można przecież dwa razy pokazać się w tym samym ficie, na rolce lub reelsie. To jest jeden z motywatorów dla młodego pokolenia. Edyta Kochlewska dla handlu.pl. Ponieważ zamierza często wrzucać coś na social media, to zamierza sobie również kupować ubrania, w których dobrze tam wygląda i robi to często, no bo często postuje. Młodzi kupują często, jeśli budżet pozwoli, drogo. A branża tekstylna to jeden z głównych czynników powodujących zanieczyszczenie naszej planety. Bo jak jest popyt, pojawia się również podaż. Co roku branża odzieżowa dla niespełna 8 miliardów ludzi produkuje 100 miliardów sztuk ubrań, butów i akcesoriów. Zofia Zochniak, ubranie do oddania.pl. Prosta matematyka, 12,5 ciucha na każdego z nas rocznie. Naprzeciw klimatycznym wyzwaniom wychodzi łódzki samorząd. Hanna Zdanowska, prezydentka miasta Łodzi, przekazała dziennikarzom portalu samorządowego, że w łódzkich szkołach pojawi się edukacja na temat fast fashion. W kontrze do tego, co teraz dzieje się w świecie tego fast fashingu, czyli szybkiej zmiany mody, która non-stop powoduje, iż chcemy iść do sklepu, kupować coraz to nowe. Chcemy też budować świadomość w tym aspekcie. Już teraz widzimy, że młodzi nie wstydzą się ubrań z drugiej ręki. Kiedyś pochowanie w lumpach było uważane za brudne jakieś takie. Taki niższy status człowieka, a teraz stało się to wręcz modne. Popularne. Tak. Żeby z drugiej ręki, że jak się nie kupuje w lumpeksach, to jest się takim gorszym, że tak powiem. Wiemy też niestety, że deklaracje zwykle rozjeżdżają się z rzeczywistością, choć tak czy siak, pokolenie wstecz ma więcej za uszami niż najmłodsi badani. Te deklaracje rozmijają się 9-1, czyli deklarujemy 90%, że chcemy zdrowo, ekologicznie i z certyfikatem, a tylko co dziesiąty z nas tak się w rzeczywistości zachowuje. Teraz 79-80% do 20%, a zatem można powiedzieć, że no idziemy jakoś do przodu, na szczęście. Do przodu idą również europejscy regulatorzy. Do 2030 roku producenci tekstyliów będą musieli oferować konsumentom ekologiczne, wytrzymałe i możliwe do recyklingu ubrania. Musimy jednak nauczyć się sami rozpoznawać dobrą i wytrzymałą odzież. Zwróćmy zatem uwagę na szycie. Czy jest dokładne, a najlepiej podwójne, oraz gramaturę i skład materiału. Powinien być stosunkowo gruby i naturalny. I przede wszystkim przeczytajmy instrukcję naszej pralki. To właśnie w pielęgnacji leży sekret trwałości naszych ubrań. Stosunkowo gruby i naturalny. To zupełnie jakby o mnie mówił Józef Niewiarowski, ale tak poważnie, to był krótki instruktaż co do tego, jak wybierać ubrania. Czy państwo myślą, że da się tego nauczyć? Na przykład w szkole podczas zajęć z dziećmi, z młodzieżą, nauczyć ich, jak wybierać te lepsze jakościowo i lepsze także dla planety ubrania. 2 2 i 7 3. Jakby co, ewentualnie także mailowo zapraszamy do trójki@polskieradio.pl. Zapraszamy do reklamy. Marian, a my co sobie kupimy z okazji urodzin Media Expert? No, wszystko co chcemy, Barbara. Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład odkurzacz pionowy Samsung Jet 75e Complete. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1799 zł 99 groszy. Teraz za jedyne 1499 z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert. Włączamy niskie ceny. Coraz częściej moje oczy są podrażnione, suche i zmęczone. Czasem czuję, jakbym miała piasek pod powiekami. To mogą być objawy zespołu suchego oka, które mogą doprowadzić do stanu zapalnego. Stosuj krople Vedixin Intense i daj ulgę swoim oczom. Vedixin to zero konserwantów i wysokie stężenie kwasu hialuronowego. Dzięki temu intensywnie nawilżają i chronią suche i zmęczone oczy. Vedixin Intense. Natychmiastowa ulga dla suchych oczu. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiot prowadzący reklamę. Naturprodukt Zdrowit spółka z o.o. Producent Suprobion spółka z o.o. Jak się ekscytować, to Allegro Days. Tylko do niedzieli promocje do minus 40%, a do tego setki laptopów z gwarancją najniższej ceny. Sprawdź szczegóły na gwarancjaallegro.pl. Jak tak, to Allegro.